चलिए मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हमने जो है लोलुबह पोपुबह की सिद्धि कर दिया था हमने। अब जो है मरीमृजह की सिद्धि करेंगे। मरीमृजह का अर्थ है बार बार शुद्ध करने वाला। मृजुष शुद्ध धातु है। क्या है जी? मृजुष शुद्धौ, मृजुष मृजुष मृजुष मृ जौम दीर्घिकार जु और मूर्धन्य श हलंत। मृजुष शुद्ध ये धातु पहले बार आया कि पीछे भी आया था? पहली बार आया। पहली बार आया, पहली बार आया। अच्छा, चलिए। तो मृजुष मृजुष शुद्धौ मृ मौ में ह्रस्व रीकार जौ दीर्घ उकार और मूर्धन्य श हलंत। तो मृजुष इसका अर्थ है शुद्ध शुद्ध। शुद्ध अर्थ में मृजुष धातु का प्रयोग होता है। मृजुष धातु जो है शुद्ध अर्थ में होता है। तो ये अदादि गण की धातु है। किसकी है जी? अदादि गण की धातु है। किस गण की है? अदादि गण की धातु है। और धातु जो है वह उदात्त है। धातु क्या है? उदात्त है अर्थात सेट है। और उदात्त है, उदात्त की संज्ञा है, इसलिए कौन सा पद हो गया उदात्त होने के कारण? कौन बोल सकता है? प्रश्न पद। हाँ, प्रश्न पद हुआ ना। मई पद, वेरी नाइस। उदात्त होने के कारण प्रश्न पद। अच्छा, आजकल वो जुड़ नहीं रही है। क्यों नहीं जुड़ रही है? आपने कौन आचार्य जी? हाँ जी, कौन? वसुधा चावली जी। पता नहीं, मैं ईमेल करता हूँ। उनको ईमेल करके पूछिए कि क्या कोई परेशानी है, क्या कि तबीयत ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो डेली जुड़ती थी। मन क्या परेशानी कुछ तो नहीं है, पता नहीं, पूछिएगा। बोल रहे थे आचार्य जी, पूछ रहे थे। तो मरी मृजा का क्या होता है? बार बार शुद्ध करना। मरि मृजह का अर्थ है बार बार शुद्ध करने वाला। और हमने कहा कि मृजो शुद्ध हो तो हमने मार्ष्टी की सिद्धि नहीं किया क्या? क्या है सर जी मार्ष्टी की सिद्धि? अगर किए हैं तो फिर मृजुष तो पहले में बता दे, तो पहले बार कैसे हैं? हमने मार्ष्टी की सिद्धि तो पहले की है ना? हाँ हाँ, तब भूल जाते हैं आप लोग जी। मृजुष शुद्ध हो, मृजुष धातु है शुद्धि अर्थ में, पीछे भी मार्ष्टी की सिद्धि में बताया था। ये अदादि गण की धातु है, उदात्त है इसलिए सेठ और उदात्त है इसलिए परस्मैपदी है। तो मृजुष इसका अनुबंध लोप करेंगे, सौ की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से, और फिर तस लोपः दशमम लोपः, तो मृजु बन गया। और जकार उत्तरवर्ती जो उकार है उसकी भी उपदेश से जमुनास की संज्ञा हो जाएगी। अनुनासिक क्या है? मुखनास का, वचनुनासिक का, प्रतिजनुनासिक क्या, पाणिनिया इत्यादि करके तस्लोप अदस्लोप कर देंगे, मृज हो जाएगा। मृज की भूवादि धातु से धातु संज्ञा है, धातु संज्ञा होने से धातु रे काचो हलादे क्रिया समिहारे यंग हलादे एकाचो धातु, यह एकाचो हलादे धातु हो पर यंग स्यात् क्रिया समिहारे अर्थ क्रियाया समिहारे अर्थ क्रिया के समिहार अर्थ में पौनः पुण्य अर्थ में या भृषार्थ में यंग होता है। तो मृज यंग प्रत्यय परश्च मृज यंग अनुबंध लोप फिर मृज यौ। यहाँ पर भी वही सजग मन, यहाँ पर जो है सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होगी, धातु संज्ञा होने से संयंगों से इसको जो है सनंत और यंगंत प्रथम एकाच और अजादित्य एकाच को दुर्वचन होता है। तो ये हलादी है इसलिए हलादी एकाच और अजादित्य एकाच को, तो हलादी प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है। तो क्या हो जाएगा? मृज्य मृज्य अ वैसे हो जाएगा। पूर्वभ्यास हलादी से सा, तो मृी हलादी से सम्बन्ध मृ ही रहेगा, ज य चला जाएगा तो मृ मृज्य अ ये हो गया, मृ मृज्य अ। अब जो है मृ मृज्य अ, अच्छा ये जो है पूर्व भ्यास हलादी से ये तो अंग संज्ञा के अधिकार में है ना जी, पहले अंग संज्ञा कीजिएगा। यस्मात् प्रत्यय विधितर प्रत्यंगम से अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में पूर्वभ्यास है और हलादि शेष है, तो मृ मृज्य अ होता है। अब फिर जो है अ को मान करके मृ मृज्य की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से क्या हो गया जी, पूर्व की तो अभ्यास संज्ञा है ही, तो अंग संज्ञा होने से अंग संज्ञा है और पूर्वभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा है, और अभ्यास संज्ञा होने से मृ मृज है ना जी, अभ्यास संज्ञा होने से उरत सूत्र लगेगा। उरत निकाल लीजिए जी, उरत सूत्र निकालिए, ये जो है जो है अभ्यास प्रकरण में ही है, मिल गया क्या? उरत 7466 7466 है जी, निकाल लीजिए 7466 निकालिए 7466 निकाल लिए। सात चार छियासठ सात चार छियासठ तो 7466 में जो उह अत जो है रिकारांत है, उह जो है री का षष्ठी है, उह जैसे पितृ का बनता है पितुह ना, वैसे री का षष्ठी में क्या बनेगा, उह। तो रिकारांत पुमलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और अत जो है तकारांत पुमलिंग अत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूँ उरत, उरत में उह जो है रिकारांत पुमलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, अत तकारांत पुमलिंग अत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया। अब आगे इसमें समास तो है नहीं, तो फिर अनुवृत्ति है। तो अत्र लोपोभ्यास से जो ऊपर सूत्र है ना कहीं पे, उससे अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है। कितने नंबर सूत्र है अत्र लोपोभ्यास से? 58 जी। तो 7 4 58 है, 58 है, इससे उससे अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, तो हमारी स्थिति क्या है उसके आधार पर इसका अर्थ बनाइए। स्थिति है मृ मृज अ को मान करके मृ मृज की अंग संज्ञा है, मृ मृज की अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा होने से क्या हुआ, पूरा अंग है मृ मृज, ये पूरा अंग हो गया नहीं जी। और उस अंग का अवयव है मृ, मृ और मृज दोनों अंग का अवयव है, परंतु अभ्यास रूप जो अंग है वह मृ है। तो इसका क्या अर्थ करेंगे जी, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ ये होगा कि ऊ जो है अभ्यास जो है री है, वो रिवर्णांत है, वो उह जो है अभ्यास का विशेषण है, उह षष्ठी है और अभ्यास षष्ठी है। तो विशेषण होने से क्या विधि हो गई, तदंत विधि हो गई, इसलिए रिवर्णांतस्य, उह का मतलब हुआ रिवर्णांतस्य और अभ्यासस्य। अब जो है ये रिवर्णांत अभ्यास जो है किसका अवयव है बोलिए जी, रिवर्णांत अभ्यास किसका अवयव है? अंग का। अंग का रिवर्णांत अभ्यास जो है अंग का अवयव है। तो क्या अर्थ हो जाएगा, अंगस्य अवयवस्य या अंगावयवस्य, अंग के अवयव, तो अंगावयवस्य या अंगस्य अवयवस्य रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य, अंग के अवयव रिवर्णांत अभ्यास के। तो अंगस्य अवयवस्य रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य अत भवति, माने अकारादेशो भवति प्रत्यय परतः। प्रत्यय तो अध्याहार हो ही जाए, क्योंकि जो है अंग होता ही है प्रत्यय के परे रहते, प्रत्यय परे रहते ही अंग संज्ञा होती है। तो प्रत्यय परतः यहाँ पर निमित्त नहीं कहा कि किस सिद्ध का अंग, तो अंग जब ही कह दिया तो इसका कोई ना कोई निमित्त है जिसके कारण अंग संज्ञा हुई, इसलिए प्रत्यय परतः कह सकते हैं। प्रत्यय परतः अंगावयवस्य या अंगस्य अवयवस्य रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य अंतस्य अलस्थाने अत भवति, क्योंकि अभ्यासस्य में जो है षष्ठी है वह कौन सा षष्ठी है, तो वहां पर जो है स्थान षष्ठी है, तो वो रिवर्णांत अभ्यास तो मृ पूरा है, मृ पूरे हैं, तो उसके स्थान पर तो अत होगा नहीं, उसके री पर करना है। जैसे रिवर्णांत अभ्यास के अंतिम अल, तो अलोन्तस परिभाषा की उपस्थिति हो गई, तो पूरा अर्थ हो गया कि अंगावयवस्य या अंगस्य अवयवस्य रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य अंतस अलस्थाने अत भवति, अर्थात अकारादेशो भवति। समझ में आया जी? भाई जी समझ में आया? फाइल मृ मृज अ है तो अ को मान के मृ मृज की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंग के अवयव मृ जो है वह रिवर्णांत है और वह रिवर्ण अंत है और वह अभ्यास का विशेषण है इसलिए रि का रिवर्णांत ऐसा हो गया तो रिवर्णांत अभ्यास अंत रसाने अकार आदेश भवति तो रि के स्थान पर अकार आदेश हुआ। तो आपने उरन रप्र पढ़ा है उरन रप्र परिभाषा यहाँ पर लगी कि रिवर्ण के स्थान में जब भी अण होगा वो रपर सन्ने व प्रयुक्त है रपरे वाला ही प्रयुक्त होगा तो यहाँ पर रिवार जब री के स्थान पर मृ के री के स्थान पर जब यहाँ पर आदेश कर रहा है अण का आदेश अण आदेश है कि मैंने अत अण है अण अ तो अ है अण मैंने अत मैंने अत जो है अण है अकार जो है अण है इसलिए वह र परे वाला ही प्रयुक्त होगा तो यहाँ पर अर सहित प्रयुक्त आदेश होगा तो र मने री को अर बन गया तो म हलंत अर मृज अ मिला देंगे तो मर मृज अ ये सूत्र हो गया ये हो गया मर मृज अ समझ गए जी सभी अनंत जी समझ में आया आगे अच्छा तो मर मृज अ फिर हलादि से ऐसा कर दीजिए कि आदि हल से थे और आदि हल लोपे थे आ? कुछ पूछना है क्या भाई जी प्रबंध कह रहा कि मुझे समझ में नहीं आया तो ध्यान उन्होंने दिया मृ मृज अ इतना समझ में आ गया है मृ मृज अ इतना समझ में आ गया है पहले मृज था मृज धातु से जो है यंग प्रत्यय किया धातु रेखा चौला दे किया समियार यंग से यंग किया फिर जो है संयंगों से जो द्विवचन किया तो मृज मृज अ हुआ और हलादि शेष से फिर मृ मृज अ हो गया मृ मने मृ मृज था तो मृ मृज अ हो गया यंग है ना जी मृ मृज अ हाँ जी उतना समझ में आया हाँ तो मृ मृज अ मृ मृज अ ये तो मृ मृज अ है इसी स्थिति में उरत सूत्र लगा मैंने अ को मान करके मृ मृज की मृज की अंग संज्ञा है मृ मृज इसकी अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में उरत उरत का था कि अंग के अवयव अभ्यास माने रिवर्णांत ओ जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है रि का जैसे पितृ शब्द है कर्तृ शब्द है तो पितृ का षष्ठी एक वचन क्या होता है पितृ का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा पितृ का तो ऐसे ही रि का षष्ठी में एक वचन क्या बनेगा ओह सॉरी आचार्य जी हाँ जी अभी दोबारा कर रहे हैं हलाद विशेषण जी फिर दोबारा भी करेंगे पीछे समझा रहे हैं उसको पहले वो नहीं समझ में आया श्रवण जी को तो मृज मृज मृज मृज अ था पूर्वाभ्यास हलादि से ऐसा करके मृ मृज अ हुआ कि नहीं हाँ जी अब इसमें अभी मर मर में अब जो है वही समझा रहा हूँ उरत जो है यहाँ पर अ को मान करके मृ मृज की जो अंग संज्ञा हुई अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में उरत लगा उरत कहता है कि वो जो है विशेषण है री का षष्ठी है और अभ्यास अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास की अनुमति आ रही है तो अभ्यास से विशेष है री विशेषण है इसलिए तदर्थ विधि रिवर्णांत अभ्यास ये अर्थ हो गया कि अंगस्य अवयवस्य रिवर्णांत अभ्यास अत भवति अकारादेशो भवति तो यहाँ पर मृ अभ्यास जो है मृ मृज अ है तो मृ जो पूर्व वाला जो मृ अभ्यास है पूर्व की जो अभ्यास संज्ञा है पूर्वाभ्यास तो पूर्व की जो अभ्यास संज्ञा है तो वो मृ का जो री है अंतिम अल जो री है उसके स्थान पर अकार हुआ तो जब अकार हुआ तो आपने परिभाषा उरन रपर पढ़ा है, बार बार मैंने पढ़ाया है कि ओह अन रपर, रिवर्ण के स्थान में जो अन आदेश होगा वह र परे वाला होगा। तो ये मर, मर तो यहाँ यहाँ पर जो री के स्थान पर जब अकार आदेश हुआ तो केवल अकार ही नहीं होगा, क्योंकि रिवर्ण के स्थान पर अकार हुआ तो अकार अन है, अन कहते हैं अ ई उ, इस तीन वर्ण का नाम यहाँ पर अन है, पूर्व वर्ण जो लिया गया, पर वाले अन नहीं, पूर्व वाले अन। तो अ रिवर्ण के स्थान में सपोज दैट इकार आदेश हुआ तो इर होगा, उकार आदेश हुआ तो उर होगा, अकार आदेश हुआ तो अर होगा, आ हो आकार आदेश हुआ तो आर होगा। तो यहाँ पर रिवर्ण के स्थान में जब उरत अत अकार आदेश, अत मने अकार, अकार आदेश कर रहा है तो री के स्थान पर केवल अकार न होकर के अर रकार सहित अकार होगा, तो हो जाएगा मर। अभी मैं रुकिए रुकिए अभी अभी पूछ रुकिए रुकिए वासुदेवन जी अभी रुकिए, इनसे मैं पूछ रहा हूँ समझ में आया कि नहीं, समझ में आया जी आपको? हाँ, री के उसको उरन रपरा क्या कहता है, उरन रपरा कहता है रिवर्ण स्थाने अण रपर सने व प्रयोजित, र परे वाला होता ही प्रयुक्त होता है, र पर र परो यस्मा स्वयं रपरा, तो यहाँ पर र परे है जिससे अर्थात अर, तो ये अर मैंने रिवर्ण के स्थान में अर आदेश हो गया, री के स्थान पर अर आदेश हो गया अंतिम, तो फिर अर हुआ तो म और अर मर बन गया कि नहीं भाई जी, आपको समझ में आया? हाँ, आप उसको फिर समझा दीजिएगा, फिर बाद में नहीं समझ में आएगा तो। वैसे श्रवण जी समझ में आ गया? हाँ, तो मर हो गया, मर मृज अ। अब बोली वासुदेवन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार हम कलादिशेष से जी मृज मृज में कर दिया है जी, मृज मृज जी, फिर अभ्यास होने पर फिर दोबारा करना पड़ता है। हाँ, तो फिर तो करना तो पड़ेगा क्योंकि जो मर जो है ना, मर फिर उसको है, उसको भी हटाना पड़ेगा जी, हलादी से ससे अभ्यास में हमेशा हलादी शेष है, हलादी शेष रहेगा, एक ही बचेगा। हाँ, मैंने आदि हल शेष रहेगा, अनादि हल लुप्त हो जाएगा, तो र हट गया और म रह गया हलादी शेष, तो म मृज अ, क्या जी? म मृज ने मृज, अभी य का लोप कहाँ किए, अभी य का लोप तो किए नहीं है जी, तो म मृज अ हुआ ना, य भी सुनाई देना चाहिए, म मृज अ, समझ में आया, ये सुनाई देना चाहिए। अब इस स्थिति में ये अभ्यास कार्य ही है, अ को मान करके म मृज की अंग संज्ञा है, अ को मान करके अस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम, और अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में री ग्री दुपधस्य च, ये 7490 सूत्र है, निकालिए 7490 7490 री ग्री दुपधस्य च निकालिए, री ग्री दुपधस्य च 7490 मिल गया, सभी निकाल लिए जी, री ग्री दुपधस्य च निकाल लिया, निकाल लिए जी, अब जो है पदच्छेद विभक्ति करते हैं, रीख रीख ककारांत पुमलिंग रीख शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और ऋदु जी आचार्य जी क्या है रीख खा वाला कहलंत कहलंत, ओके रीख हाँ क को ग हो गया है तो रीक बन गया, उसमें एक साथ कर दिए तो वैसे रीक है। तो ककारांत पुमलिंग रीक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है जी, समझ गया जी। आगे है रीदुपधस्य अकारांत पुमलिंग रीदुपध शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, रीदुपध शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, च अव्यपद है। पद से समझ में आ गया जी, रीदुपध ये री है ना आचार्य जी, इसका पहला वर्ड ये पहला वर्ड री है ना, रो वाला रो में दीर्घी का रीक, नहीं, नहीं वो तो समझ में आ गया रीक। हाँ और आगे जो री जो दूसरा वर्ड बताया अपने दूसरा, हाँ जी आगे री दुपद है, वहाँ पर री है, वो री तो स्वर वाला री है। हाँ वही वही तो रीदुपद माने अकारांत पुमलिंग रीदुपद शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। अब इसमें समास है रिकार उपधायस्य तत् रीदुपधम, रिकार उपधायस्य तत् रीदुपधम, रिकार उपधायस्य तत् ऋदुपधम माने ऋकार उपधा, जिसका उपधा ऋकार है, जिसका उपधा ऋकार उपधा है, जिसका माने जिसका उपधा है, जिसकी उपधा ऋकार है उसको कहेंगे ऋदुपद, ऋदुपद उसको क्या कहेंगे जी, ऋदुपद। जिसका उपधा जो है इकार है उसको क्या कहेंगे, ऋदुपध। ये हुआ जिसका उपधा इकार है उसको क्या कहेंगे, ऋदुपध। तो यहाँ पर जो है मृज जो है, मृज जो धातु है, मृज में माने ऋकार किसका उपधा है, किसका उपधा ऋकार है यहाँ पर मृज में, हाँ जी बोलिए जी, मृ माने म मृज मृज्य अ, म मृज्य अ जो है इस स्थिति में, म मृज्य अ इस स्थिति में आप बताइए किसका उपधारिकार है, अंग का आचार्य जी, म प्लस मृज्य जो अंग हुआ उसका, यकार का उपधा है नहीं मृज, या तो इसको ऐसा कीजिए पहले आप जो है म मृज्य अ है ना, म मृज है इस स्थिति में म मृज्य अ है, म मृज्य अ तो म मृज्य है। अब इसके आगे जो है नंदी ग्रही पचा दिव्यो लिनिन्य च, क्या है जी, जैसे लो लुबा की सिद्धि में किए थे ना जी, जैसे मृ आचार्य जी, हाँ तो यंग लुक हो जाता है फिर वो करने से मृज में वो ऋकार उपधा बनता है, मामृज में, हाँ हाँ मामृज नहीं, मामृज प्लस अकार, मैं ये बोल रहा हूँ य कहाँ गया, ये तो यंग लुक य का लोप करेंगे तभी तो र उपधा अकार उपधा बनेगा आचार्य जी। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर पहले तो यंग था तो मृज अ हो गया था, क्योंकि यंग का लुप्त तो हो गया, अभी अंक का लुक किए कहाँ किया हूँ मैं अभी? पहले करना था। अभी मैंने यंग का लुक किया नहीं है, मैंने मृज्य मृज्य और जो है ये जो स्थिति है इसमें पूर्वोभ्यास हलादि से सा फिर हो गया मृ मृज्य अ हुआ, फिर जो है यहाँ पर अंग के अवयव जो है रिकारांत अभ्यास के अंतिम अल के स्थान पर जो है अकार हुआ उरत से, तो मर मृज्य अ हुआ, पूर्वोभ्यास हलादि से हुआ, फिर म मृज्य अ हुआ, म मृज्य अ हुआ। अब ये तो मृज अ हुआ जो, तो यहाँ पर जो है मैंने मृज अ, तो मृज अ इस स्थिति में इस स्थिति में जो है यस्मात प्रत्यय विधि चाहे प्रत्यंगम से जो अंग संज्ञा किया और अंग संज्ञा होने से यहाँ पर री ग्रीद उपधस्य क्या है जी, रिग्रीदुपधस्य मतलब ऋदुपध। तो मैं बता रहा था कि ऋकार उपधा में है, मतलब ऋकार उपधा है जिसके, तो किसके उपधा ऋकार है? मृज जो है, मृज के जा जा के मतलब मृज जो धातु है, मृज जो धातु है उसका उपधा ऋकार है कि नहीं? हाँ, मृज धातु जो है उसका उपधारिकार है, तो जिसका मैंने हमने समास अभी जो किया था उस समास ये हमने बताया था आपको कि ऋकार उपधायस्य सत ऋदुपधम, तो ऋदुपधम कौन हो गया? ऋकार उपधा है जिसका, तो ऋदुपध कौन हो गया? ऋदुपद मृज हो गया ना जी। आचार्य जी, हाँ, ये जो सूत्र है ऋग्रुपदस्य च, ये अंग के अधिकार में पड़ा है, तो अंग के उपधा अधिकार करके अर्थ लेना पड़ेगा क्या? अंग के उपधा तो हो गई, अंग का ही उपधा देखना है जी जी, अंग का ही उपधा देखना है, तो अंग का उपधा देखना है तो इसको यदि ये करने के लिए अब जो है यकार का लोप पहले करना पड़ेगा, यकार का लोप पहले करना पड़ेगा नहीं तो नहीं मिल पाएगा। अंग जी, का जी, उपधा जो है जी, वो जो है माने मृज अ जो है, तो यदि हम यकार का लोप पहले यदि नहीं करते हैं तो अ को मान करके यदि अंग संज्ञा कर देते हैं, अ को मान कर यदि अंग संज्ञा कर देते हैं तब तो फिर उपधा में ज मिल जाएगा, रिकार नहीं मिलेगा ना जी, तब तो उपधा में ज मिल जाएगा, ज मिलेगा, ज मिलेगा जी। इसीलिए उसको जो है मतलब जो है कि पहले यंग का लोप कर दे तो अच्छा है जी। तो यहाँ पर मृज्य अ जो है तो मृज्य हो गया, मिला दीजिए चिन्ह जम, तो मृज्य की जो है धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से क्या हो गया? नंदी धातु के अधिकार में नंदी ग्रही पचा दिव्यो लिन्य च, पचादी गण में मान करके जो है पचा दिव्य धातु में पर अच्छ्यात, तो मृज्य अ, मृज्य अ ये हो गया। अब यहाँ पर यंगोची च, यंगोची च की यंग का आजादी प्रत्यय के पड़ते यंग का लुक होता, तो लुक हो गया, तो मृज अ अब ये स्थिति हो गया नहीं जी, मृज अब यकार का लोप हो गया, अब यकार का लोप हो गया तो मृज अ हो गया जी। इस अ अब अंग संज्ञा मांगेंगे, हाँ जी, अब अंग संज्ञा मानेंगे तो रकार उपधा होगा, उपधा हो जाएगा, तो यहाँ पर मृज अ, तो यहाँ पर अ को मान करके अच जो प्रत्यय है उसको मान करके मृज की अंग संज्ञा कर दिया, और अंग संज्ञा होने से ये ऋग्रुपधस कहेगा ऋकार उपधा में है जिसके, माने यस्य अंगस्य उपधा ऋकार अस्ति, जिस अंग का उपधा जो है ऋकार है, जिस अंग का अवयव उपधा ऋकार है, उपधा तो अवयव ही है ना जी उसका अंग का, तो उस को कहेंगे, उस अंग को कहेंगे ऋदुपद। ऋकार उपधायस्य तत् ऋदुपदम, माने ऋकार उपधा है, में है, उपधा है जिसके, जिस अंग के, अंग का लेना है। तो यहाँ पर म मृज अ, तो म मृज जो अंग है उस अंग के अवयव जो है उपधा ऋकार है। तो ये म मृज ये पूरा समुदाय हो गया ऋदुपद। आचार्य जी, हाँ आप यानी को लुप लुप नहीं करते हैं, हाँ, तो भी ये उपदा बनेगा क्योंकि अनुवृत्ति में यंग लुको हो भी आती है, हाँ, उससे ऋकार उपदस्य अंगस्य यो अभ्यासस्य ऋगागमो भवति यंगी यंगलुकी च परतः। ठीक है, अभी मैं तो अभी पुरार्थी बताया ही नहीं हूँ अभी मैं आपको, अभी अनुवृत्ति इत्यादि ला करके, अभी तो यंग या यंग लुक के परिणत करता है वो तो ठीक है, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पर यंग का लुक आप नहीं करते हैं, यंग का लुक आप यदि यहाँ नहीं करते हैं, तो म मृज्य अ जो था, अ जो था वो यंग का जो अ है, अब वो जो है वो यंग है, उस यंग के परे रहते अब मृज्य जो है, क्योंकि हमने एक अच किसको कहा था जी, एक अच यस्मिन, एक अच है जिस समुदाय में, उसको ले लिया था, तो मृज्य मृज्य अ किया था, या तो मृज मृज अ कहेंगे तब मृज मृज य, माने य सहित यदि आप द्विर्वचन नहीं करेंगे तब तो ठीक है, परंतु यहाँ पर हमने जो आपको जैसे लोन उबा की सिद्धि में बताया था उसी तरीके से यहाँ पर भी जब एकाच समुदाय कहेंगे, एकाच द्वे प्रथम से अजादे द्वितीय, एकाच का मतलब क्या हुआ, एक अच है जिसमें, है ना जी, एक अच यस्मिन, तो यहाँ पर मृज मृज माने मृज य में एक अच किसमें है, कितने का नाम है, एक अच है, तो मृज का नाम है ना, एक अच माने य सहित तक हम ले रहे हैं, तो उसको तो मृज मृज द्विवचन हो गया, फिर अ है, तो यहाँ पर मृज मृज अ, तो अ यंग है, ठीक है, उसको मान करके जब अंग संज्ञा हुआ तो यहाँ पर मृज मृज अ है, तो यहाँ पर उपधा में ऋकार कहाँ मिला, ये मृज अ जो है, तो मृज में अंतिम वर्ण क्या है, यह है ना जी, या है। उसके पूर्व में क्या है, ज है, तो उपदा कहाँ मिला, अरे लोप करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया, करना पड़ेगा आप मैंने प्रथमा वृत्ति में इसे विपरीत दिया हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे विपरीत दिया, परंतु वो ठीक मुझे नहीं लग रहा, ये वो ठीक तभी होगा जब मृज मृज का द्विर्वचन करेंगे, य सहित का द्विर्वचन नहीं करेंगे, तब तब तो आप उसको लोप कीजिए या नहीं कीजिए, तब तो मृज मृज य था, फिर पूर्व अभ्यास आदि से था, फिर मृ मृज य हो गया, फिर जो है अंग संज्ञा करके जो है य को मान करके अंग संज्ञा है यंग का, और फिर जो है यहाँ पर उरत लग गया, उरन रप लग गया, तो फिर हलादी से हो गया, तो म मृज य हो गया, अब इस म मृज य में य को मान करके म मृज की अंग संज्ञा है, और म मृज की अंग संज्ञा होकर के, तो अब जो है बिना यंग लोप किए ही ऋकार माने यंग या यंग लुक परे कहते कहता है, दोनों ही कहेगा, तो यंग परे रहते, यंग लुक नहीं है यहाँ पर, यंग परे रहते जो है यहाँ पर क्या हो गया, माने यंग परे रहते यहाँ पर ऋदुपद जो है म मृज, ये ऋदुपद पूरे हो गया, ऋकार यहाँ पर फिर ऋकार उपधा में मिलेगा, तो उस पूरे का नाम ऋदुपद हो जाएगा म मृज, उसको फिर जो ऋकागम हो जाएगा तो मरी मृज बन जाएगा, मृज य बनेगा, फिर मरी मृज्य जो है इसकी जो सनातन धातु संज्ञा होगी, फिर जो है नंदीगृह से अच आएगा, फिर जो है वहां पर जो है यंगोची से फिर यंग का लोप होगा, और फिर जो है यंग का लोप होकर के फिर मरी मृज बनेगा, ऐसा है, तो जब आप मृज नहीं करते हैं तब, मृज नहीं करते हैं तब मृज मृज करते हैं तब उस तरीके से होगा। परंतु हमने आपको लोलुबा की सिद्धि में बताया था कि एकाच किसका नाम है, जब तक दूसरा अच न आ जाए तब तक पूरे का नाम हो जाएगा एकाच, ना जी कि नहीं होगा। जब तक दूसरा अच न आ जाए तब तक का नाम है एकाच, मृज्य भी एकाच, तो मृज्य एकाच है कि नहीं। तो जब मृज्य मृज्य ये हो गया, फिर बोलेंगे कि अ तो है यंग है कि नहीं, अ तो यंग है ही। यदि एक देश में विकार पैदा हो जाए तो क्या हुआ, कुत्ता का यदि पूंछ काट दे तो क्या कुत्ता नहीं कहलाएगा। यदि य को आपने हटा भी दिया इधर तो अ भी तो यंग ही है ना जी कि नहीं है। तो इसीलिए वहां पर जब आप मृज्य मृज्य अ करेंगे तो ओ अ यंग है उसको मान करके मृज्य मृज्य की अंगसंज्ञा, अंगसंज्ञा होने से मैंने वो सब जो एक हलादी से इत्यादि जितने भी कहा था वो सब करने के बाद जो है म मृज्य अ जो है तो इसमें री ग्रुप री, जब तक आप यंग लुक नहीं करेंगे तब तक री ग्रीद उपधा से नहीं लगेगा इस स्थिति में, क्योंकि उपधा में रिकार न मिल करके उपधा में जकार मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, मन स्थिति को लिख करके देखिए ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अंतिम वर्ण है मृज में य, उससे पूर्व है ज, तो वो उपधा हो गया ना, तो इसलिए उपधा में रिकार नहीं मिला ना। और जब यंग लुक कर दिए मैंने यंगोची जैसे यंग का लुक कर दिए तब अब मिल गया उपधा में रिकार, मिला कि नहीं मिला, क्योंकि अब तो मृज है तो मृज में जकार से पूर्व री है तो उपधा मिल गया। इसीलिए यंग लुक पहले कर दीजिए, ये तो ये री ग्रुप दस, ये तो नहीं कर रहा कि केवल यंग ही परे हो तब हो, ये तो यंग लुक के परे रहते भी करता है ना जी, तो यहाँ पर यंग लुक के परे हो जाएगा, यंग लुक परे रहते हो जाएगा, नहीं समझे। हाँ तो यंग लुक परे रहते हो जाएगा, इसलिए पहले यंग लुक कर दीजिए। और अब जो है म मृज जो है, म मृज जो है ये ऋदुपद हो गया, पूरा समुदाय ऋदुपद हो गया। इतना सभी को समझ में आ गया जी। अब जो है अनुवृत्ति जो है बहुवी समास है, अनुवृत्ति जो आ रही है गुणों यंग लुकों से यंग लुकों की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी, गुणों यंग लुकों से यंग लुकों की अनुवृत्ति आ रही है। तो यंग लुकों की का क्या अर्थ है जी, यंग लुकों में जो हमने आपको जो समझाया था वो क्या समझाया था याद है, यंग लुको में जो मैंने यंग लुको में हमने जो आपको जो समझाया था वो क्या समझाया था, क्या समास है यंग लुको में, कितने नंबर सूत्र है ये 82 नंबर सूत्र है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, यंग च लुक च इति यंग लुको, यहाँ पर यंग लुक यंग लुको में नहीं बोला, बताया था क्या बताया था, यंग च लुक च इति यंग लुको, षष्ठी समास न होकर के यहाँ पर कौन सा समास है, इतरेतर योग द्वंद है। हाँ तो यहाँ पर षष्ठी समास न मान करके इतरेतर योग द्वंद मानेंगे, तो इतरेतर योग द्वंद मानने से लाभ क्या हुआ, लाभ ये हुआ कि इसका दो अर्थ निकल गया है, एक निकला कि यंग लुकी परता, दूसरा हो गया यंगी परता, माने यंग लुको जो है गुणो यंग लुको जो है तो यंग लुक, इसी से दोनों अर्थ निकलता है, यंग परे रहते या यंग लुक परे रहते। लुक माने प्रत्यासत्ति न्याय से लुक का संबंध किसके साथ है, यंग के साथ है, इसे लुक किसका लेना है, यंग का ही लेना है, तो यंग परे रहते और लुक परे रहते, लुक किसका लुक, तो यंग लुक परे रहते, ये यंग लुक से ही ये दोनों अर्थ निकला। समझ में आया कि नहीं, हाँ तो गुणों माने यंग लुकों की अनुमृति आ रही है और अभ्यास की अनुमृति आ रही है, अंगस की अनुमृति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया यंगी परतः यंगी लुकी च परतः, माने यंग लुकी च परतः, माने यंगी परतः यंग लुकी च परतः, सप्तमी पहले ले आएंगे तो यंगी परतः यंग लुकी च परतः ऋदुपधस्य अंगस्य, माने रिकारोपद माने ऋदुप माने रित माने हुआ रिकार, ऋतु माने तकार है तो रिकार सत्काल से, तो रिकारोपद ऋदुपद कहिए, ऋदुपधस्य अंगस्य या ऋकारोपधस्य अंगस्य, ये अर्थ हो गया। तो ऋदु ऋकारोपधस्य मन ऋदुपद मन ऋकारोपधस्य या ऋदुपधस अंग है पूरा म मृज। ऋदुपद अंग क्या है जी? ऋदुपद मन ऋदुपद अंग क्या है? म मृज। तो म मृज जो ऋदुपद अंग है, ऋकारोपद अंग है, तो ऋकारोपद जो अंग है उस ऋकारोपद अंग का अभ्यास अवयव है कि नहीं? ऋदुपद जो अंग है म मृज, उसका पूरे समुदाय का जो म है क्या है, अभ्यास है कि नहीं? वो अवयव है कि नहीं? अभ्यास है, अवयव है, तो क्या अर्थ करेंगे? ऋकारोपधस्य अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अभ्यासस्य अंतावयवः रीक आगमो भवति। माने अभ्यासस्य के अभ्यास को रीक आगम होता है, तो अभ्यास को म जो अभ्यास है उसको किसको कहाँ रीक आगम हो, म से पहले हो कि म के बाद में हो? तो ये जो है, ये जो परिभाषा है आद्यंतौ टकितौ, हमने जो पीछे पढ़ाया था कि तित कितौ या सुक्तौ तस्य क्रमाद आद्यंतावयवस्था, तित और कित जिसके स्थान पर कहा है क्रम से उसका तित होगा उसका आदि अवयव हो जाएगा और कित उसका अंतावयव हो जाएगा। तो म जो है म को रिक कहा है, म के स्थान पर रिक आगम कहा है, तो अब जो है क कित है ये, इसलिए म का अंतावयव बन गया। तो म रिक हो गया, म रिक मृज अ। समझ में आया सभी को? मैंने इसका इसका रिग रूप धस्य रिग रीद रूप धस्य जो है इसका अर्थ भी समझ में आ गया, बहुत ही सरल है। यंग लुकों की मृत्यु आ रही है, इसलिए यंग का लुकों का दो अर्थ है, यंग ही पड़ता है, यंग लुकी जो पड़ता है। ऋदुपधस्य अंगस्य मने ऋदुपधस्य अंगस्य अर्थात ऋकारोपधस्य अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अंतावयवः रीक भवति, अंतावयवः रीक आगमो भवति। तो यहाँ पर जो है यंग लुक परे है, यहाँ पर क्या है जी? यंग लुक परे है, यंग लुक बाद में है कि नहीं? म मृज य जो है तो यंग लुक है कि नहीं? यंग का लुक हो गया तो यंग लुक है ही, तो यंग लुक परे रहते यहाँ पर जो है अंग के अवयव यंग लुक परे है, और यंग लुक परे रहते जो म मृज जो अंग है उसके अवयव जो अभ्यास म है उसको का अंत अवयव रीक हो गया। तो म रीक मृज अ। अब अनुबंध लोप क की हलंतम संज्ञा तो हो जाएगा री म री मृज अ। अब मरी मृज मिला दीजिए तो मरी मृज सू ले आएंगे तो मरी मृज बन जाएगा, पूर्वत स्वागत कर देंगे तो मरी मृज बन जाएगा। तो ये मरी मृज का अर्थ हुआ बार बार पवित्र करने वाला, शोधन करने वाला, समझे? बार बार शोधन करने वाला मरी मृज। ऐसे जो है सरी सिप बार बार सरकने वाला, तो बार बार सरकता कौन है? सर्प इत्यादि सरकता है, सांप इत्यादि सरकता है, तो सिप्लरी गतौ से बनेगा सरी सिप। किससे बनेगा जी? सिप्लरी गतौ से सरी सिप बनेगा बार बार सरकने वाला। तो सिप्लरी में कोई भी से बस भ्वादिगण की धातु है, अनुदात्त धातु है, इसलिए अनित है और उदात्त होने से परस्मै पदी है, बस इस चीज को ध्यान में रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो मरी मृज सरी सिप, इसमें कोई शंका है भाई जी आपको? आचार्य धातु एक बार फिर से बता दीजिए। तो सरी सिप सिप्लरी गतौ श्रिप्लरी गतौ, श्रिप्लरी माने गति अर्थ में है, श्रिप्लरी अनुबंध लोप करके श्रिप बचेगा, लरी की जो है उपदेशन से संज्ञा हो जाएगी, फिर श्रिप बचेगा, और श्रिप से जो है धातु संज्ञा करके धातु रेखा जो है क्रिया संयारिंग से यंग कर देंगे, और फिर जो है श्रिप य हुआ अनुबंध लोप करके, फिर जो है सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा कर दिए, फिर धातु संयंगों से द्विवचन कर दिया, तो श्रिप्य श्रिप्य अ हुआ, पूर्वभ्यास हलादि से ऐसा कर दीजिए, मतलब पहले अंग संज्ञा कीजिए अ को मान करके, श्रिप्य श्रिप्य की अंग संज्ञा अस्मात् प्रत्यय विधि से प्रत्यंगम अनंगासिक अधिकार में पूर्वभ्यास हलादि से सह, तो फिर श्री श्रिप्य अ हुआ, अभी इस स्थिति में जो है यंगोची च जो है लगा दीजिए, सॉरी यंगोची च बोलता हूँ, यहाँ पर श्रिप श्रिप्य अ की जो है श्रिप एक साथ श्रिप्य कर दीजिए, श्री श्रिप्य कर दीजिए, श्री श्रिप्य किए, या उससे पहले जो है यहाँ पर अंग संज्ञा के अधिकार में ही जो है अ को अंग संज्ञा के अधिकार में ही जो है उररत कर दीजिए, उररत करके उरनरप्र, फिर जो है सर श्रिप्य अ पूर्व भ्यास आदि से सृप्य अ, फिर सृप्य बन गया, सनाध्यन धातु से धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से नंदी गृह धातु के अधिकार में नंदी गृह पचास दिव्यो लिने च से जो अच हो गया, इसके पश्चात जो है यंगोची से यंग का लुक कर दीजिए, फिर सृप अ हुआ, अब इसके पश्चात जो है अ को मान करके सृप की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में जो है रिगृद उपधस से जो है इसे जो है अंग के अवयव अभ्यास के अंतावयव रिक आगम होता है, तो इसलिए सरीक अनुबंध लोप हुआ, सरी श्रिप और सरी श्रिप सु ला करके सरी श्रिप बन जाएगा। आनंद जी समझ में आ गया? जी आ गया सर। अब जो है हमने न धातु लोप अर्धातु की सिद्धि हो गई है, न धातु लोप अर्धातु की सिद्धि हो गई ना जी, इतना ही था ना? जी इतना ही था। अब जो है आगे कंगति च की सिद्धि होगी, कंगति च का अर्थ मैंने बता दिया हुआ है, फिर जो है एक बार वैसे ही रिपीट कर दूंगा, देख के आप लोग आ जाइएगा कंगति च का अर्थ, अब समय भी हो गया है तो कल इस पर हम चर्चा करेंगे, रविवार को करेंगे। ओह सॉरी सॉरी, हाँ रविवार को करेंगे, और उनसे पूछ लीजिए, वो स्वाति जी से पूछ लीजिए और वसुधा जी से पूछ लीजिए, वसुधा जी तो कल भी नहीं जुड़ी थी, वसुधा बहन जी। जी मैंने मेल तो कर दिया है। अगर मेल कर दिए तो दोनों से पूछ लीजिए कि कोई परेशानी है कि किसने नहीं जुड़ी, हाँ तो इसलिए जो है ना, क्योंकि भाई चिंता तो होनी चाहिए ना, जब विद्यार्थी है तो चिंता होगा ही, वहाँ पर भी बहुत ठंड पड़ रही है आजकल, वो सेक्टर साइड में बर्फ पड़ी वहाँ पर भी, तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मंत्र पाठ करें? हाँ जी करेंगे जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते।